baax sa am na sunu taliba ak sunu xam-xam ngi sant ba defal waxtaan baax tax ñu koy faral di waxee rek mel ni kii wax la ngi bay wax ñu koy dund moom lañ mu tax kon su boobaa wax ji mën na ba ñu gudd te mel ni noonu la dem noonu ngeen waxee ko ci jaamu yàlla boo gisee yàlla wax noonu laqad kaana lakum fi rasuli uswatun hasana loolu rek jaamu yàlla loolu yonent bi lañu roy loo mel ni jaamu yàlla foofu rek lañ ko mën a xamee fa lañ ko mën a jëf fa la mën a jëf muy aqiqat muhammadiyya rek fala yàlla tuddee boppam wala xamee boppam wala jëriñoo boppam moo tax mooy pay bi jaan bi mën a sax ba mën a jëriñ moo tax ku la gën a xam yonent bi rek gën la jëriñ moo tax yàlla roy loo ci soo defee loolu ci dañuy jàngee ne kii woote wu xam yàlla te buñ gisee jëfam mu wuute jëf yonent bi buñ dégloo waxam mu wuute wax yonent bi da muy tekk mooy wàcc na pée ndax gën koo xam munta nekk gën koo jub munta nekk gën koo sellal munta nekk soo defee moo tax kon yàlla ne kon déglu leen kon te roy ku ko jiitu ci wax ñu delloo la tay wax ku ko jiitu ci jëf ñu delloo la tay jëf ak lu mën a wax te waxoon na ko ne man ahdasa fi amri na aasa ma laysa minhu fa wara sunu mbir mi ku ci dolli ca bokk ñu delloo ba tax tasawu dafa am ay cosaan ak ay lawaasin soo demee téere tasawu yëpp ñu koy jàng soo defee tartis ci nag yomb na lool waaye buñ la yaree tàggat la yàlla mën nañ ci am kam ba tax du yoon boo xam ne da ngay demal sa bopp dafa laaj kilif ñu sànq ñëpp ci tasawu seen xel lañ dem wëlis ci am kilif ba ñuy mujj rek mooy wér di yàlla ñu dunen ba tax yàlla day sàkkat di wax wu nekk mu am kilif su boobaa nag mën na mën yu bari moo tax ba yàlla na mi amal namm ñu jaamu ko te la joxe joxe salaatala leer boobu nag ak jant boobu fépp ak naa ngi doxe mooy nitu jàng soo den looy wàcc di wàcc di wàcc di wàcc ba Cheikh Moussa mii tey soo la gën wàcc bi nag moom du lu ñuy fixé ci benn jëmm du lu ñuy fixé ci benn jamono duñ ko fixé ci benn askan mbirum yàlla la mooy dox yàlla xam fu mu jëm li am solo mooy fu mu feeñee rek nga yëg ko te nangu ko rek mooy dem fo war fee nag loole sens la it lu yomb yep ko yomb nangou ko yomb motax fu fay rek gëlama ñu bare bare fu mu jégué itam gëlama ñu bare bare dala wara tay ñu bare bare seen fatu seen yaakar yep tay ci makka lañ ko tek ngir yëneñu ali sallallahu alayhi wasallam wax nañ dëgg wa du tay na demb la wa ñu bari seen fatu seen yaakar tek nañ ko ci Baghdad mbala Fas wala Touba dëgg la de wa du tay tay jant 54 na benen te moy jant demb ba rek mo lay nital nak yow mi nek tay moy sa jant de benen du sa jant waye yalla na fekk yek jant bobu nak ba nangumu nital ba nga nangum jeer ñu leer gam lay nital wala lam lay nital soko yegu nak do lafri nital ba nopi nga wedd bëgg nit lo ci leneen lo xamne ak da du yag mu nital la su ko de ngay dox ci ngeul mande rek tam jot te loolu mooy ala ñu bari la ta kon ñu war a sant yàlla bi nga xam ne yëg nañ ne jant fenk na te niital nañu ba ñu xam ba yëg ba nga xam ne si zak jeex na ci ne loolu am solo xam-xam dafay dàq sikk sàkk mooy ñaari xam te ñu ne laa ilaha illallah dafay dàq sikk sàkk ci xol bu tar bi def yaqeen ci xol bu tar bi te loolu kat mooy yi am solo mooy ak dar ak wóolu ku yëg yàlla xam sa da nga wóolu yàlla da nga doon yàlla ko dee nag jaam boobu nag dana wuteeg ki ko yëgu ci dundin ak ci lépp nag ko defee nag moom yëg na lim ne xam na ko tamit koy dund waaye mu ngi fegoo ko xam ne yëwut loola xamu ko dund ko te moom jàpp ne ne moom lam ne loola muy jëf adna ni lay dox kuréel bu nekk rek jàpp ne ne ñoo ne ci dëj lu ko wax fii sànq te dëgg moom genn dëgg rek mo wax may falay wax tuutu na buy seetee adna ni mu doxee ak kuréel yu bëri yi te ku ne jàpp nga ne yaa ne ci dëgg te dëgg moom di genn dëgg dong la ah loolu kon mat na seetaan baax seetaan yottu bi da waxoon na ne reetu yonte yàlla Moussa dañ def juróom-ñaar fi xaaj ak benn xaj bi rek moo ci jëm aj reetu yonte yàlla Insa dañ def juróom-ñaar fi xaaj ak ñaar benn ba doo nga jëm aj sama xeet dañ def juróom-ñaar fi xaaj ak ñett benn ba doo nga jëm aj saabi laaj ko ne ko boobu mooy ban mu bii ma nekk samay sa kon nag boobee mu nekkoon moom ak zahabaam bu ko dee mat ne boo defee nag waxtu wu nekk rek kuréel boobu leen mooy dox moo tax boo demee ci alquran yi nekk ne bu yomee xiyaam yi junne bu nekk rek kenn ci yàlla yi fekk mu def àjjana ñëpp maase nañ ne laa ilaha illallah rek rek ñëpp maase ne alquran rek ñëpp maase ne yonente bi sallallahu alayhi wasallam rek ñëpp maase ne l'islam rek waaye ban laa ilaha illallah boo xam ne yëgul moomu jëm tulaay boo xam ne xamul islam boo xam ne xànnoo la dëgg la de waaye yow da nga leer na wut mbir ma daf la leer waaye ñu leer ñëpp ñoo bokk luñu gis ñoo bokk luñu jëg ñoo bokk luñu fof ñoo bokk luñu amul wute ñi xam yàlla ñëpp wutoo ci xam yàlla kon wute fi nekk mooy ci ñi xam ne tam loolee moo tax xam-xam dafa am solo waaye li gëlëm nii nag bu ne xam-xam rek ñu daw jëli téere yi daw jàng dëgg la ne xam-xam la noonu de waaye xam-xam bi tax ñu naan xam-xam boobu xam-xam jiit na téere yi neex a dégg waaye neex na dégg kana bind téere bi kana taalif téere bi téere bu nekk rek boo téere xam na koo taal kon fekkee nañ bëgg nañ xam-xam ñu dàq cee dalaate ne tan lañu te mooy alquran defenaa mooy téere boo xam ne kenn taalifut ko kenn bindu ko kenn wax ko kàddu yàlla waaye kàddu boobu nag moo si fay dox ndax yàlla mos la te mosul ma fiñ la. Kàddu boobu nag képp ku bind ci xam-xam wuteeg moom mbaa nga wax ci xam-xam wuteeg moom rek ñu delloo la lool. Alquran naka di dégg lool naka di xam lool ndax muxtasar luñ gàttal ma tax salaatu am daan wax ne bu leen ma jib ci alquran ma tax moom rek la ñuy dégg addisam yu bëri yëpp du leen lu turi alquran rek aaya bi day ñëw gàtt lool te mu maanaa yu du jeex waaye moom ñu ko yàlla jox mu dégg ba attan ko nag moo koy tasal jàmm yi ba nga xam ne dina woyofal woyofal woyofal ba ñëpp mën ko dégg waaye dëgg dëgg ngir ma nag am na ñoo xam ne jotuwu waaye dañ koo woyofal nag di ko woyofal ba kenn ku ne mën ko jot wa defe ñuy àgg ci àkkab la ndaal quran di def ci ñoom law anzalna hada alquran ala jabalin la ra'aytu khashian mutasallimin fa istiqla wati wa tilka alamthalu nadru an-nas la'allam yatafakkaru loo xam ne mooy daane dagg daane montagne yaa ne misaal boobu leen defal naa leen ko yéen nit ndax ngeen man ci xelal day daane dagg daane montagne te moom laa daan yaa wax bu mosaan wàcc moom ku daane kon nag yow yu ko jàpp nag te mosulaa daane benn yoon doo ko jàng ba mu yëgat ci yow dara kon la muy teg mooy leer bi moom laa la bokk dara leer bi moom ku ko laal daal moo tax seen tubaab ñu xam na la xam-xam ñaar bii zahir la bii baatin la zahir bi mooy doxal adduna ak yëngatu yi baatin mooy defal toxal bi ko yi baatin boobu nag bi doon ñu salsa wax wu nekk baatin boobu la ñu seen seen moo tax man ko gën a jàng waaye yoon faw yi ci baa ngi koy wax wa man taarra bi sirri awliyaa yi bi nax yi wal oral wal bayaan yi fa in noo xam la mamaati kulliya nee na képp ko xam ne yaa ngi korise nit yàlla yi seen i wëy di seet naxu bee xarool bi sëñ tubaa ne bala ngay jëne ñu nag gis nga ñoom ñëpp boo seede seen wëy rek jàngkat yi tey yëpp jëdaloo dañuy koriseet seen wëy sëñ tubaa laaj maalik ak ñu jiitoon ñoom parce que lu tax mooy naxu bee xarool bi ñoom duñ sàmmante woon ñoom moom ci lu bari te leer da lañuy wëyee te lañuy waxee oustaz si tey nag naw arol dañ ci man lool moo tax buñ jëlaat seen téere rek di corise an benn sab quran de buñ san xelaat saab rek commencé di corise ci déggut naxu ba ci bàññee seen wëy sax xam ñu koy corise ne déggut naxu waaye seen yoon nekk fañ doon waxee la tam ñu leen di corise ñëpp fa ñu mujj am naxtu rek ba lañu gën a gis nga weddi nit yàlla dafa garaaw parce que fan lay amee natt mooy ba ngay dem ba ci sukuraat ñu sa gëm yàlla loo tax mu bon lool waaw weddi nit yàlla ci sukuraat lay feeñee ci yow borom di yàlla gën yàlla mucc gën yàlla mucc gën moo tax nit yàlla dafa naa yëg sëñ tubaa ngi koy nekk ni kalaamul awliya am sa daatuya ba lii fa qul kama qala zakil abdul wudo kalaamul awliya lastu afhamu li annani ana wa hum goor ne daal seen wax le man xaw ma ñoom ñoom lañu man man ne na boo bëggee mucc la waxal wax waaye di korise parce que ñoom la ñuy wax ci sañ-sañ dañ koy waxee ak xam-xam te it léegi la ñuy wax loo xam ne xel sax mënu ko nangu waaye fekk ak a doon dëgg parce que waxuñu yàlla yow ci boobaa te jàpp nañ ne jaamay wax yàlla nag buy wax ne yow lii seen jaam buy wax nag boo moytu jaam boobu boo jëloon jaar sa rey parce que da nga naan lii wax ndox ba tax gis nga ñu bare bari ñu naan tasawuf tasawuf xuluwu la déedéet fañ leen di dégloo la ak fa ñuy waxee moo bokk fañ leen di xool ak fañ nekk moo bokk ñoom waxuñu booba yàlla yow nekkuñu booba yàlla nekk tax ci du xel jëlaan ngi nekk ni en daan na ko wax mais su ma waxatee lu xam ne wóor na leen ne jaadu nekkul du waxul nit xam nga ne jaadu rey leen waaye su demee ci xaalam ba tàngoor rek bu ko waxee dañ ko rey jaar dara du ko def mu wax leen ne kon sukk wane kon bàyyi leen ngeen xam ne kon du ma ñëw ma su ko defee kon góor nit ñu koy bëgg yëpp loola nag ba bisee la fii moo tax leeru yàlla ko ku te laal dar rek wala nga mànd ca rek su boobam moomatu la sa bopp moom moo la mal moo lay wax loo moo lay def loo moo lay yëngatu loo ci lépp nag moo tax mànd gi moo am fa dama tuut ne yàlla bo ciofé do yobbu dara bo fakké do yobbu dara laju top laju top lim laj mo jox ko sa lepp ta baye ko sa lepp adna alaq su bo dem yobbu dara wa tank dul amut ab dir la ab dir la ab tan la damay top do yobbu dara ba dam yalla yob parce que mom mom bokko do lu nit di jox parce que wadi xam xam wax na ko sax balam la jox len nam yow ko jox ko sa lepp xam xam balam la jox len nam ci wadi yow nga jox ko sa lepp mo wax ne kon fakk yow lepp nga bëgg na ko te yow sa len rek ëd lepp lu ko joxon jox la len nam kon bu bëggon lepp lu ko na jox kon daf lay jangale xam xam yomb waye len lool mu lay jox nak nek moy lepp ndax mo len nam moy lepp lo dal fexal ba bul ko dessé waye ku joxe sa ndiek joxna sa ndiek nak bo motul sa martine doglu waye bëgg ñu martine ci nit bëgg yobbu ndiek ah dëgg mën ta am am badal te ku yek ñang ndiek gi nga jang da la woor ne li nga jang dem wala gënal yow la nga joxe parce que la muy tax du la jël ñet jël lu muy baax baax lu muy sax sax toxal bi jappale ta waxal da ko ne yalla mo ci wacce yeug ma dem li ñu xamul ko mo tax yu bëré bëré nga nan cheikh na cheikh na cheikh na buñ ko jaay digum rek kenn ko jaay da lañ yërem rek wañu ko rek deug na cheikh na nam waye yaaka sa lu ko jëndé rek ci bako pass bu né pass ni bako la nga né cheikh bo doxal ci bako la ñaar yoon buñ la laaji dina da ko joxe bokk ak waye yalla ñu baxé ci ma do waye fa ñu ko rek nit dal gatt gatt soxlam so xamne man ko ñak dal lu ko jëndé jax motam man dama la man kër du ko dal ndax ma dal ci jaay moy jaay mo baax tam yobbu nebbu waye gëna gis na ko baax na jaal na lu ko jëndé baax waye nak lama ci nak lo xamne boko gisé mu nakadi la nga jaay lako nit lolou nak mom mo baax boy jaay leer la nit dang ko jaay rek bo amé ayub won ko ayub bo amé ci xamal ko ci bu bëggé jàng bu gudday ba tax sari ha da fay bañ do lu sa muta ci mandu mo sam ñam jo xamne boko togge du ñor diko gune jaay def len bu len demé nak ku len laaj da ñu ram genn len ko ñor bu len degg ndigal ku laaj tax ñam bi jàng ñam bi de du ñor da dafa amé ay ya bu bëggé jàng kenn def nañ ko def nañ ko def nañ ko mbeccé ben way fa jaar ma ñaan ci jom ñu ne lokoy defa mëna sama mbab la ko ñu kon ndek wax deug defu da jaar def ko ñu sant yalla te gor gor bu baax te xam li ñu wax bu baax te itam baye xel ëlëk ci yoon bi japp leen yene ci nekkal yalla bu leen xettal bop bu leen xettal xam xam liggey leen ko baax nango zikkat nango fikra nango te ko ten nango jaamu yalla yalla yok sen leer yok sen may yok sen maqam yok sen lijama loolu dañ koy tax ci yalla waye xamna ya rek fatan sama jeexna te dina la ba jant tan du tax am lijaba du tax am wilaya wilaya lijaba mo ko tax ci yalla jang na nak amna di kolam jeexna te wuto won liggey yakana tax bi wax leer ko fay kon ganna bu xam xam bi amay djikolam yi amna xata dañuy jégué nguur gi nak parce que nak da lañ xam dañ jek ni lagué ko lagué ko lagué ko bam ci ay makana ka dara ñu ko nitu yalla yi tax loolal may lu ci doon ci yalla wax ñu neewu ci la wa min al-layl wa tahajjud nafilatan aza an yaqta rabbuka maqaman mahmud maqaman mahmud dok ci guddi rek koy bu taka jafu a junubu manil madajay yadduna rabbum qawfan wa tamma taktul madajay ci lelu junubu nasina selma walila bil butara wa yusma barasa layla bil bahjata ana taw ila mawtaniya suli rek so de ko bu beugé may gor yaan yaan fa jaaro rek ñu jëm jaar sel la dugg ba tax toujours rek dama am askar yi kep ku ko respect rek da nga am doon parce que lutax moy def lay yex daf lay tagga bëggu nga laal ko te jappu la bëggu nga laal ko te jullu ko te cëpp ko samanté lool dal duko def duko sel nak dana am ndol laal lo xamné ku ko def ku ne doko mëna ndax yow ñu ko def lu ngey ba defal ko mom la waji ba def lool kon noko mëna rawé yàlla mi nga xam ba teel julli sànni ci àll ba, yàlla moom la waa ji xam bu teel julli dellu ci waat ay moom mu jàpp defu la moom mu def te boole li nga yëg ndax moom mun laa yoon wàngu mu mel ni kenn du ci gàllankoor sa moom ku gàllankoor daal la la gàllankoor ci yoon la waaye sa moom de yàlla yaatu ñu mel ni jant bi rek kenn du toppal ba xool wala may ma ci galaw ma nooy dede moom li ñu ci yàlla jox moom kenn ku ne mën nga ci am sa bëgg ba mu doy fépp sa doo ci xetal sa moom doo ko ci yàq yàlla mi ñu ut ut ngërëmam noor li kenn ku ne daal la lay jëriñ ci yàlla soo beroo man ko boo dugee ci mboolo man ko kenn doo ko yàq boo dee nag ñu bàyyi xel kon kenn ku ne boppam fàggul boppam ay ngëneel ci zahir ak ci baati ëb nag àllaa dañu yàlla dimbali ñu bu baax a baax li ñu bëgg ci yàlla ci ngëneel ci may ci maxaama yàlla may ñu ko sa sàmm ndam ndax te mu sax